Ano bang ginawa ko para ako'y iyong saktan? Masama bang umibig ng tapat? Lahat na lang ng oras inilaan sa iyo. Pamilya at kaibigan pinagpalit sa'yo. Ngayon ako nag-iisa, wala ka na aking mahal. Nalilito, iniwan mo ang puso ko. Lahat ng hiniling mo masaya kong ginawa. Ba't iniwan mo akong nag-iisa? Kahit anong sabihin mo'y hindi ko matanggap. Labis mong sinaktan ang puso ko. Naiisip ang aking pagkabigo, aking mga pangarap, pinagkatiwala ko. Ngayon ako nag-iisa, wala ka na aking mahal. Nalilito, iniwan mo ang lahat ng hiniling mo, masaya kong ginawa. Ba't iniwan mo akong nag-iisa? Paano na ngayon ang puso ko? Nangungulila sa kahit ako'y iniwan mo. Nag-iisa, wala ka na aking mahal. Nalilito, iniwan mo ang puso ko. Lahat ng hiniling mo masaya kong ginawa. Ba't iniwan mo akong nag-iisa? Nalilito, iniwan mo ang puso ko. Lahat ng hiniling mo masaya kong ginawa. Ba't iniwan mo akong nag-iisa? Ba't iniwan mo ako nag-iisa?